wis tak liwati. Sewu ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungomu nang endi pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Tambah kangen jroning dada.